पहुंचे जे मुड़ जाते बड़े ही चंगे रहना सी ना वेख दे मेहंदी सजना दे हथ कैरा दी ना पैर दे विच कोई भी छाला पैना सी क्यों मुड़ते मुड़ते ओ क्यों मुड़ते मुड़ते सहारे जिउंदे सां सोचिया सी सजण साडे ने इस सहारे जिउंदे सां हर सा नाल पत्थर वर गया नू असी रब दे वांग ते आउंदे सां ना टुटदा साडा ना टुटदा साडा वहम संभालिया उमरां दा ना मैल आस दा विच पला दे टहणा सी क्यों मुड़ते मुड़ते शहर सजण दे आ पहुंचे जे मुड़ जांदे तां बड़े ही चंगे रहना सी क्यों मुड़ते मुड़ते ओ क्यों मुड़ते मुड़ते ना पैरा दे विच कोई भी छाला पैना सी